A politikus fenyeget. Bident már nem érdekli. De mi történik a világban? Csak sejtettük, hogy létezik, de bebizonyosodott. Az önkritikus fideszes. Boldog napszakot mindenkinek, újra itt vagyunk, ismét itt vagyunk, ez egy csodás megint hét. Itt vagyunk. Durva ez a hét csoki, amúgy azt néztem, hogy minden részünk 10/1-es. Tényleg? Valószínűleg idáig, igen. Ja, hát megcsinálták nekünk. Még ki tudja, lehet, hogy mire vége lesz a résznek, addigra valami kiderül, és akkor a thumbnailre fölírhatjuk, hogy mint hogyha arról szólna. Pörögtök, köszi szépen. Most a eddig legnézettebb részünk lesz kb. Az egyik legnézettebb a tegnapi, legalábbis Twitchen. És már a bevétel az már leszett a YouTube-ról. Kösz YouTube! Ja, hát nem baj, nem baj. Majd, igen, nem ebből. Na mindegy, ezzel most talán nem fogunk megsértődni, de majd hát mire elbírálják, hogy ja igen, hirdető barát, addigra már mindenki megnézte. Hát van ilyen, ebbe bele lehet futni, de ez egy időtálló rész volt szerintem, aki nem egyedül akarja végignézni, amit a Mentzer lemivelt. Szerintem már mindenki látta. De aki majd nem egyedül akarja visszanézni. Miért ne akarnád visszanézni fél év múlva? Azt mondod, hogy történészek jól van, az ígyekből fogják rekonstruálni a timeline-okat? Szerintem ez egy remek forrás lesz. Azért kéne kiadnunk olyan lemezen, ami Voyager űrszonda viszi ki a naprendszerből az információkat. Nem bízható meg szerint a Google szerverei, akkor olyan, lehet, hogy rá kéne ilyen szalagokra minden, jól van az ígyet rakni. Nem olyan kéne, mint abban az időutazós filmben az a csávó, aki a múzeumi guide és egy hologram. Vagy csak ki kell nyomtatni egyesekkel és nullákkal az összes videónkat. Az hát valami olyan módszerrel kell, ami általános, és amit majd, hogyha elpusztul az emberiség, akkor utána egy idegen faj is tud értelmezni, és ez nem valami szét az atomok mozgásával összekapcsolható valami. Nem. Szerintem mindegyik részünket adjuk ki Bakelitbe. Mert nem biztos, hogy 160 ezer év múlva megjelenik egy űrhajó, akkor azon lesz USB-C. Hát nem. Nem biztos. Pedig fontos lenne, hogy megnézzék a Mentzer, mit produkált. Szerintem is. Nem most sokat tanulhatnám. Miért omlott össze a társadalom? Kik vezették ezeket a társadalmakat, abból sokat lehet tanulni ezekből a produkciókból. Igen, és bár hogyha megnézzük, hogy mit nyilatkoztak a fideszesek, akkor azt mondják, hogy ez a volt a norma. Normális viselkedés, és lehet, hogy ez rossz következtetés lesz. Igen, így viselkedett az emberiség. Igen, és hogy ez volt 2020-as éveiben. Hát a történelem majd kíváncsiak, hogy ez az egész... Milyen zárójelbe teszi? Milyen kontextusban lesz a történelemkönyvekben ez a NER-rendszer? Hát amúgy az az igazság, Ádám, hogy ebből belegondoltál már, hogy iszonyú öregek leszünk, ha megérjük egyáltalán, hogy ezt töri könyvekben olvassunk. Törikönyvekben olvas. Jó, de úgy, hogy már így relevánsan vissza lehessen rá tekinteni, és azt mondani, hogy ja, és ki, igen, ki hogy fogja akkor épp ferdíteni ezt, ami itt történt. Attól függ, hogy merre megy a világ. Magyar Péter diktátor. Igen, lesz a Magyarság Kutatóintézet, aki nem tudom majd mit ferdít. Nem tudhatjuk. Reméljük nem valami nagy háború után leszünk. Ja. Bár az azért mindig így, mindig lezár egy-egy korszakot. Az lesz, ez a béke korszaka lesz, nem? Nem, a nyugodalom és a de most tehetünk arra. Arról, hogy egy szemlélő legyen, nem? Most dől el, hogy mi lesz a jövőben. Hát én úgy érzem amúgy egy kicsit, hogy mint hogyha minden nap egy válaszút előtt állnánk, amikor lehet egy ilyen radikálisabb, egy kicsit kiszámíthatatlanabb jövő felé menni, és egy kicsit kiszámíthatóbb, mérsékeltebb, egymás megértése felé haladó jövő felé menni, és valahogy úgy érzem, hogy vannak emberek, akik folyamatosan amellett döntenek, hogy a kiszámíthatatlanság és a radikalizálódás felé lépnek el, és például én ezt láttam abban is, hogy Mentzer Tamásnak ezt a tényleg nevetséges viselkedését, amit egyszer nem hajlandó megérteni, hogy nem négy fal között mondta valakinek, akiben megbízik, hanem ez volt a politikai teljesítménye, ezt ő még a mai napig fenntartja, hogy ez egy remek ötlet volt, és hát a párttársai is sajnos nem ítéli el senki. Mindenki kitérő válaszokat ad, gondolom, még nem mérték meg, hogy mi az ítélet. De hát láthattad te is, is, hogy a Zsámbéki medencében hogyan nyilatkoztak az emberek. Hát valaki ezt azt mondta, hogy ez nagyon jó volt, ezt így kellett a Mentzernek, ezt az egész családja a Mentzer mögött áll, meg hát mondták, hogy a Magyar Péter nagyon csúnyán viselkedett, meg azt is mondták, hogy mindketten csúnyán viselkedtek. Volt, aki ez kritikusan állt, és amúgy, ha már volt, aki kritikusan állt, az arról mutatnék egy videót neked, ha megengedett. Tegnap hazafele. Én megengedem. Telefonálás után a kocsi így bekapcsolja néha a rádiót, aminek nem örülök, mert még nem kezd el mondjuk a zenét játszani. Ott ragadtam, mert épp a Palaver ment a hírt FM-en. Ugyanaz, mint a Hír TV, szóval és ilyen szinten az eléggé... Mármint, hogy a TV-ben is az megy, ami igen, a rádióban. Ez igen, költséghatékony. Költséghatékony, és mondják, hogy most a tévénézők elmennek reklámra, addig beszél másról, szóval ez két legyet egy csapás. Van, amíg a rádióban van reklám? Hát addig meg a tévénézőknek, most nem tud pihenni sajnos. Hát szegény baj nincs. És ott elég érdekes párhuzamos valóságokat hallottam, amúgy aki követ Instagramon, több tartalmat is csináltam belőle, úgyhogy most nem fogom az összeset megmutatni, meg amúgy felraktam a TikTokra is, meg az Instagramra szoktam én mókára. Ez lesz az új sorozatom, hogy kocsiba hallgatom a Palávert. Ez egy, szerintem egy jó műsor, amikor hallgatod a műsort. Na mindegy, és csak egy dolgot akartam megmutatni, hogy nem gondoltam volna, hogy egy ilyen is találkozok, hogy valaki úgy telefonált be, láthatóan amúgy hallhatóan fideszes gondolkozású, szimpatizál a Gajdicsékkal, nem érezte, hogy a Mentzer a legjobb irányt hozta, és érdekes, hogy a Gajdicsék a helyett, hogy azt mondják, hát igen, ez sajnos ez nem volt szép. Érdekes, hogy hogy reagáltak arra, hogy azt gondolom tényleg egy ilyen, hogy tök jó, hogy van egy fideszes, aki tényleg a keresztény értékrend alapján indult ki. Biztosan. És azt gondolom, hogy ez egy normális keresztény közegből tényleg valószínűleg ez lenne a jó hozzáállás, és érdekes, hogy hogyan mentegetik a Mentzert, szóval gondoltam ebben nézzünk be, hát hogy majd tekergetek, de most legalább látom, és nem csak hallom. Jó öreg Gajdics! Megélése kapcsán, de egy picit csalódott voltam a tegnapi nap folyamán, amikor azt láttam, hogy ezzel a keresztény értékrenddel szemben, amit a Mentzer Tamás megjelenített, én azt gondolom, hogy sem egy jobboldali gondolkodónak nem lehet. Amúgy volt olyan rész, amikor megint valaki magával így. Ja, igen, ez szállt, ez szerintem kéne egy csatorna, mint csak ezek menne. Ez szimpatikus, nem csak azért, mert ez távol áll attól, amit a Bibliába fel tudunk esetleg lapozni, és dobjuk meg egymás, vagy akik megdobnak kővel, dobjuk vissza kenyérrel, kitételnek megfelelne. Én azt gondolom, hogy ha ez lesz a követendő út annak a jobboldali gondolkodói körnek, aminek ön is, és jó magam is fontos szereplőjeként minden nap hozzáteszük a magunk kis szeletét, akkor ez nem csak a Zsák utcában, hanem egy olyan irányba vissza, honnan én nem biztos, hogy szeretnék tartani. Ajaj. Hát nem boldog a Gajdics. Azért azt, hogyha a fideszes közegben is nyíltan megjelenik a kritika, akkor... A konstruktív kritika? Most azt tudod, hogy itt azért tényleg már lélet nyúlva. De nem is kell. Tehát itt már valakivel beszélgettem erről, hogy én rendkívül hálás vagyok Mentzer Tamásnak, hogy ezt a eléggé megterhelő és idegörlő feladatot fölvállalta. Azt hiszem, azt mi vállaltuk fel azzal, hogy ezt megnézti. Igen, ez érdekes hozzáállás, hát nem kell mindenkinek primitívnek lenni. Sajnos neki muszáj volt, hát felvállalta helyettünk is. A közbeszédünket valakinek le kell döngölni a sárga földig, valakinek tönkre kell tennie, és ezt a feladatot, ezt elvállalta Mentzer Tamás, és azért örökre hálás lesz neki a Gajdicsottól. Imádom, hogy reagál majd a csávó, mert azért látszik, hogy tiszteletbe tartja a Gajdicsot, de... Értem. Jó, lehet, hogy megpróbált ezzel engem meggyőzni, de én azt gondolom, hogy nem ez a követ. Hát megpróbál. Lehet, hogy megpróbál. Akkor mondja meg, hogy ne, akkor mondja meg, hogy mi. Hogyan lehet egy ilyen... Tehát amikor van egy jelenség, amit a Magyar Péter jelenít... Igen. Értem, amit most, ha elmondhatom. Hogyha van egy jelenség, amit a Magyar Péter jelenít meg, akkor itt nem a Magyar Péternek a személyével van a probléma, hanem azzal a jelenséggel, aminek a tünete a Magyar Péter. Tehát amikor egy... Most egy exakt példával érve, hogyha ön közelül lakájához téged... Már egy kicsit belefáltak ebben a kemen. A problémákat, amelyek egymásra rakódva begyűlődik. Na várjál, de azt, tehát elmondja, hogy vannak problémák az országban. Igen, oda tekerek, na. Sorolhatnám azokat a problémákat, amelyek egymásra rakódva begyűrűznek a mindennapjainkba, legyen ez a fizetések értékállósága, napinak kap egy telefont, amikor nem győzi a betelefonálok elmondani, hogy ez nem az a formátum, a fizetéseknek az értékével tud, mert ez öntön. Hát, ez nem az a formátum, sajnos. Hát sajnos, hogy nem lehet. Valódi problémákról beszélni? Miért nem? Inkább arról beszélünk, hogy Luxemburg is ellenzi Ukrajna felvételét a NATO-ba, és hogy pénzmosás gyanújában indított a vizsgálatot. A korábbi igazságügyért felelős uniós biztos Didier Reynders ellen. Nem, Ádám, kérlek, miért nem erről beszél? Meg fogja magyarázni. Az ön által felsorolt dolgokra van egy kormány, amelyik folyamatosan megpróbál olyan válaszokat adni, ami kivezető utat mutat ebből a helyzetből, amit ön is vázolt. De sikerült? Nem annyira sikerült, ez 14 éve nem sikerült, de jó. Egy másik ember, aki meg semmi más nem csinál, csak mindent lealáz, leértéktelenít, megpróbál elhazudni, ő szerinte a kormány semmit nem csinál, különösképpen nem csinál semmit jól, és ő... Sajnos nem szerint, hanem az adatok szerint, de ez már más. Tudod, mi az, amit nem Magyar Péter értéktelenít? Közbeszédre gondolom. Én a forintra gondoltam. Ja, olyan. Hát, ez sok példa van. Az egyetlen fénylő csillag az égen. Na, ezzel mit tudunk kezdeni? Nem olyan akarom, alapállásból, hogy nem váljon hasonlóvá ő hozzá. Nem akarom tematizálni a Magyar Péter jelenséget, mert ezt megteszik helyettünk több más média formátumban, és azt gondolom, hogy ennek a műsornak sem az lenne a szerepe, hogy most akár felfelé, akár lefelé tekerjük a Magyar Péternek a potméterét. Én inkább arra gondolok, hogy... Ön felhozta azt, hogy ne viselkedjünk úgy, mint Mentzer Tamás. Akkor hogy viselkedjünk vele szembe? Tehát, hogy... Ezt egész nap el tudnám nézni. De érted, ha nem így, ahogy a Mentzer, akkor mégis hogy? Na mi van, hogy? Azt, hogy de előbb még azt mondta a Gajdics, hogy őrül, hogy neki nem kell úgy viselkedni. De máshogy nem lehet viselkedni sajnos. A végére kiderül. Valakinek meg kell csinálni, a többiek megnézik. Valami más úton kellene indulni. A más útra én arra gondoltam, hogyha tényleg ezt szeretném, hogy kipontjuk mindenféleképpen ennek a minden szeletét. Hát még mit gondoltál? Ide csak az a lényeg, hogy amúgy az előtte lévő betelefonálók ilyen, tényleg ilyen agyhalál közeli állapotokat mondtak, hogy külföldön mindenkit lefejeznek, meg minden hülyeséget mondtak, akkor könnyű volt a Gajdicsnak, mert csak azt kellett mondani, igen, nagyon igaz, egyetértek. Most egy kicsit... Amikor a csávó csak bemondott két szót, és aztán visszaadotta magát, és így állt a telefon előtt, hogy azt hitte, hogy Gajdics Ottó beszél hozzá. Akkor még értelmes, nem össze-vissza beszélés volt. Korelnökként helyet foglaló Horváth Jánosnak az értékrendje a számomra sokkal inkább vállalhatóbb útat jelentene a számomra, már a sajnos nem életszecei temetőben nyugszik, mint az, amit tegnap láttam a Mentzer Tamástól. De nem a Mentzer Tamást akarjuk a középpontba állítani, mert ő nyilván tegnap... Na de higgy el, hogy nekem is, és Mentzer Tamásnak is. Itt most van egy olyan szituáció, még egyszer mondom, amikor egy politikai álmokfutót kell valahogy megfékezni, mert aztán azoknak a gyerekeknek, akiknek a sanyarú sorsát ő politikai eszközként lóbálva A gyerekeket keltelődnek, ezért nem lehet megnézni, hogy milyen állapotok vannak. Ja, értem! És a nyugdíjasokért is aggódnak, akiknek 28.500 forint a nyugdíjuk, és azokat is azért hát nem lehet... erről beszélni. Jó lenne, ha még másfél évet megélnének szerintük, igen. Hát nyilván. Valahogy el kell ráncigálni. még többet is van. És vajon az egészségügyi intézményekben fekvő betegek, tehát őket is meg akarják védeni, és azért nem lehet beszélni arról, hogy milyen állapotok uralkodnak a kórházakban. Sajnos kényszerpályán van. Arról beszéljünk. Tehát elmondta, hogy európai módon kéne viselkedni. Hogy ez még megy egy ideig. Gajdics Ottó. Csak érdekes, hogy látszik, hogy már a saját szavazóiknál is vannak, akik ezért egy kicsit elbizonytalanodtak, hogy ez a jó út, és nem azt mondják, hogy rendben, hallgattunk a józanész, és valóban lehetne más úton, hanem muszáj védeni ezt a védhetetlent, és ebből ezek jönnek ki, hogy szerintem ez a fajta fideszes már fog gondolkozni, még ez másfél évig megy, hogy nem mondom, hogy leszavazom Magyar Péterre, de lehet, hogy inkább otthon marad, vagy nem tudom, vagy de azért látszódik, hogy itt már kritika jön olyan irányból, ahol annan eddig nem jön. Igen, és pedig fontos is lenne a kritika. Na de! Megszakítjuk adásunkat. Nem tudod még, hogy mit vegyél karácsonyra? Ha szeretnéd meglepni magadat vagy a szeretteidet, és mellette támogatnád a munkánkat, akkor nézz fel a Kopasz Csimpánz webshopra. Végre megjelentek a karácsonyi mörcsök! Van csúnya pulcsi, Egy másik színben is van. Meg van egy ilyen nagyon szép bordó pulcsi. Egy nagyon jó idézettel. Igen, még van egy sapka is. Kétféle, két színben. És elérhetőek a régóta várt cipzáros pulóverek is. A cipzárral óvatosan. És egy teljesen új mintával, ami a világjegyes minta. Tehát tele vagyunk termékekkel. Színes bögreink is vannak. Nagyon sokféle mintával. Ez a legújabb, a karácsonyi. És emellett vannak vászontáskáink továbbra is. A karácsonyi szezonra visszahoztuk a márciusi kollekció legkedveltebb mintáit. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Nézzetek szét a Kopasz Csimpánz webshopban. Kihagytam valamit? Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt kívánok! Telex fölveti, hogy valószínűleg ez egy megrendezett dolog volt, erre fölkészítette valaki, a Menczer Tamás, valaki, aki még nála is szakmailag felkészültebb kommunikációs szakember, pedig kevés van az országban. Én nem tudom, hogy ez csak ilyen kalkulálás. Én nem gondolom, hogy ez, itt nagy előkészületek voltak, nem? Hát amúgy, hogyha megnézed azt, hogy amint kilépnek az ajtón az államtitkár úrék, utána rögtön megjelenik a Menczer a háttérből, és elkezd ordibálni. Aznap eltervezte, hogy oda megy, de hogy nem gondolom, hogy hónapok óta ez elő van kész. Ja, de hát már hetek óta ugye mondja, hogy egyszer majd oda fog menni, és ott találkozzanak. De ez most ez nem egy olyan nagy összesülés, hogy majd egyszer oda fog menni. Hát, és az se egy nagy összesülés. Hónapokig gyűjtett a bátorságot. Az se egy nagy összesülés elmélet, hogy így a tüldögéltek a Fidesz vezetésre, és akkor mondták, hogy ja, valakinek majd oda kell menni, és így hát nyomni egy Bede Zsoltot. Lehet, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy ez annyira alternatív valóságban van, hogy ez tényleg az egy nyert dolog. Ez itt jól csináltak, amit csináltak. Én nem tudom. Szerintem azért vannak ott emberek, akik tisztában gondolkoznak meg. Több információ van a birtokukban, mint mondjuk el tudom képzelni esetek, de amúgy ezt se tartom túl valószínűleg, hogy Orbán Viktor mondjuk ezekről így nem tud, vagy érted, nem tud mindenről. Szerintem nem tud mindenről. Szerintem kicsit furcsa. De ugye az is egy ilyen kurva egy konteó, hogy nyomkodós telefonja van. Szóval most mennek a mérések, és aztán majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle, és ezt kezdtem el mondani, hogy egy válaszút előtt állunk. De minden héten jön egy ilyen válaszút, és minden héten lehet még egy-egy lépést tenni afelé, hogy egy kicsit rosszabb legyen a helyzet a közbeszédünkben például. És mivel megyünk tovább, még hazai dolgokkal? Hát engem érdekelne a Lázár, de amúgy megnézhetjük azért nemzetközi. A Lázár mit? Hát az van, hogy ugye volt egy politikus, aki fenyegetőzött. Úgy elképesztő, hogy egy normál héten nagyon érdekes lenne, amit a Pintér nyilatkozott, nagyon érdekes lenne, amit mondott a Rogán, és lehet, hogy nem lesz rá idő. A Rogán nyilatkozott, feljelentéssel fenyegette. Hát igen. Az mondta, hogy mondjanak már bizonyítékot, mutattak bizonyítékot, akkor meg az bűncselekmény. Olyan héten vagyunk túl, hogy lehet, hogy nem lesz időnk ilyenekkel foglalkozni. Hát igen. Elképesztő, bazen. Lázár János elment Salgó Tarjánba. Nagyon jó. És mi történt ott? Salgótarján újonnan megválasztott fideszes polgármestere, aki elég szép győzelmet aratott a júniusi helyhatósági választásra. Ez fontos. Kit érdekel? Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hogy fideszes és győzött. Mm-hmm. Ez jó, ez is egy fontos dolog amúgy. Hát az identitás, ugye valaki, azért, hogy fideszes vagy nem fideszes, nem az a kérdés, hogy magyar és mondjuk tenni akar a közösségünkért. Mm-hmm. Kérdezzük, mivel segíthetünk a salgótarjániaknak, és egy olyan városba érkezünk most, ami több száz millióval tartozik a Volánnak, tehát a jövetelünk ma a behajtás is, behajtjuk a salgótarjániak tartozását, vagy megállapodunk a salgótarjániakkal. Igen, Hódmezővásárhelyen nem volt ennyire pozitív a helyzet a buszok tekintetében. Mert akivel nem lehet beszélni, gondolom az volt, hogy a Márki-Zay az csak ilyen habzott a szája, meg így mondta így mindig van. A Lázárnak, hogy mi van kicsi? Ezért járt kétfajta busz egyszer igen. Évekig. Így történhetett valószínűleg, de ezt mondja, hogy megy segíteni Salgótarjánba, behajtja a tartozást. Az jó. Lehet, hogyha úgy állnak a számok, akkor elengedi. Ő személyesen jó fej. Csak a pecsétgyűrűt kell megcsókolni. Ja, igen, hát a miniszter úr, a magas miniszter úr a hosszú nadrágjába lejön a vidékre, és akkor ott azért, mint a zsákfos, így szaladnak az emberek. Jaj, miniszter úr, köszönjük szépen, hogy itt ide tetszett fáradni hozzánk. Na, Lázáréknál ilyeneket is álltok kezelni, hogy azt mondják, hogy akkor megegyeztünk, és így odarakja a cipőjét, és így nézzük most komolyan, és igen, és így meg kell puszilni, így. És akkor... És akkor egy mosolyog, és jó van, elengedjük. Én nem gondolom, hogy ez lenne. Azt gondolom, hogy amit előbb mondtam, ez van ilyenkor a Lázár fejében. Nem lenne a szám előtt olyan cipője lenne, amit ugye puszilgatni kell, mint a Breaking Bad-ben volt azoknak a ikreknek, akiknek ilyen olyan hosszú, ja, és ilyen koponya van. Koponya volt az elején, meg minden. És csavarodik. Vagy sikerül megegyezni a salgótarjáni polgármesterrel, vagy pedig egy technősön van a feje. Na jó, de lássuk, mit sikerült végül. Megoldódott? Mi van Salgótarjánban, hogy felszámolták már a várost? Mi történt? Ha nem állapodunk meg ma, akkor a város rövid időn belül csődbe ment volna. A 2024-es helyhatósági választások alkalmával Salgótarján az ország munkásvárosa. Csődbe ment volna, az nem jó, nem? Csak az a csődbe menés, az nem jó. Az sokkal inkább rossz egy városnak. Igen, akkor azt gondolom, hogy most, hogyha mondjuk most kiderül, hogy megállapodtak, mert akkor nem büszkélkednék ezzel. Mm. Szóval lehet, hogy megállapodtak, az azt jelenti, hogy legyünk nagyon büszkék rá, vagy mondjuk azt, hogy a munkádat végezted. Igen, és senki se gratulált. A munkádat, bazen. Lázár János elvégezte a feladatát, és senki se gratulált. Kéne minden ilyen, mondjuk egy ilyen pénztáros a boltban is csinálni ilyen TikTokot, hogy hát jön ez az ember, nagyon sok dolgot pakolja föl, nagyon sok dolgot felpakolt, meglátjuk, hogy le tudom-e mindent csippantani, és akkor utána csinál egy videót, hogy hát igen, sikerült mindent, belecsippantottam, és bepakoltunk, megoldottuk a helyzetet. És akkor várja a gratulációt, igen, és elvághatnak egy szalagot is, mit szólsz. Lisztet is vett. Igen, ez az értésem van. És szóltam neki, hogy van egy időkártyája, és nem volt. És a péksüteménynek fejből tudtam a kódját. Így van. Elképesztő. Egy fideszes polgármestert választott meg, Krejcsi Bálint személyében. Ja, hogy fideszest kell megválasztani. Ja. Lehet, hogy nem fideszes nem lehetett volna megállapodni. Lehet. És akkor azok a nem fideszesek lehet azt mondani, mint a Zsámbék is mondták, hogy hát igen, a fideszes az jó, mert hozza a pénzt. És akkor ez jó. Ez, csinálja ez, a dolgát. Persze, a fideszes tudja hozni a pénzt, a Fidesz van hatalmon, úgyhogy mindenképp így szeretnék élni, hogy így gyakorlatilag ilyen zsarolásban, hogy muszáj fideszest választom, mert ő tudja hozni a pénzt, és ezért mindig megválasztom a fideszest, és ezért örökre a zsarolásba fogok élni, és ez nekem így rendben van ezek szerint. Hát, látod, hogy jó, működik. Ja. Minden. Ez egy hozzáállás. Polgármester úr hatalmas adósságot örökölt az előző városvezetéstől. Erről lehet, hogy Márki-Zay Péter is tudna beszélni. Lehet, hogy lennének ilyen sztoriai. Meg majd lehet, a Magyar Péter is tud majd ilyeneket mondani. Nem, szerintem ez úgy van, én legalábbis úgy emlékeztem Esztergomban, hogy amikor a fideszes polgármestert a Függetlenre leváltottuk, akkor másnapra gyűlt össze az a nagyon sok adósság. Tehát nem előtte gyűjt össze, az volt, hogy tehát amíg, hogy van, így, hogy nektek mutatom, oké? Okay? Tehát itt volt a fideszes polgármesterség, itt még így nem volt adósság, és akkor ahogy így, ugye, így tovább megyünk, itt már az új polgármester van, és akkor itt, kész. Ott iszonyú adósság összegyűlt. Lehet, a győriek is tudnának mesélni most. De náluk nem kapcsolták le a villanyt, ja, mint Esztergomban. Szóval igen, de szóval nagyon nehéz helyzetben voltak most itt. 2023-ról és 2024-ről mintegy 1 milliárd forintos adósság maradt, amivel a város tartozik a Volánnak, ami a város helyi közlekedését biztosítja. Orbán Viktor miniszterelnök azzal küldött ide a Salgótarjánba, hogy állapodjak meg a várossal egy 10 éves törlesztésben. Bizmutokat, szegény. Hogy a következő években is garantáljuk a salgótarjániaknak a tömegközlekedést. Éjszakkora a tévén lesznek. Megfizethető áron és megfelelő minőségben. Jelentem, megállapodtunk, a városnak csak 10 év alatt kell törlesztenie, elengedjük a kamatokat, lesz türelmi idő, 2026-ban kell először fizetni, és a tömegközlekedés nem fog többe kerülni, mint 300 millió. Ha csak nem, 5 év múlva megválasztatok egy ellenzékit, mert akkor hirtelen ez a 10 év ez nem is olyan fontos, bár 5 év múlva lehet, hogy nem mi leszünk, akkor mindegy. Nekem az a kommentet nagyon. Lázár János, olajozz be a kislábújad, úton vagyok, de mivel vonattal megyek, ezért 3 órát késni fogok, mert le fog rohadni a 70 éves mozdony útközben, és le fog szakadni 12 helyen a felső vezeték. Ez sajnos egy rá is. Nem véletlenül kocsival ment a Lázár János. Forint. Sok pénz maradt ma a salgótarjániak zsebében. Van, akinek a zsebében még több. Igen, akkor marad ez sok pénz a zsebedben, amikor a hitelre fogsz valamit fizetni. Most a pénz maradt a zsebükben, vagy inkább a Volán maradt? Vagy inkább Salgótarján maradt valaki zsebében. Ja, meggyőzött. És akkor most mit akartam mondani? Hát azt kitalálta Lázár János, hogy lesz S-bán Salgótarjánban, és ott az S az nem Salgótarjánt jelenti. Hanem? Ez a most Stadtbahn, vagy valami ilyesmi, ez a hív, ja, a német ajkú. meg lett ígérve, van az megint. Oké, okay, hát ők igazi vezető lelkek, nagyon, nagyon ügyesek, ügyes vagy. Mehetünk tovább. Jó, hát figyelj, kinézhetünk nemzetközibe. Nagyon sok dolog történik a világban, és mivel ennyire felgyorsultak a hazai események, ezért nehéz ezekkel is érdemben foglalkozunk, úgyhogy gondoltuk, hogy most, hogy úgy tűnik a Mentzer ügyhöz képest, meg amik itt a napokban történtek, mint hogyha a mai az egy lassú nap lenne. Úgyhogy mára ezt a sok felgyülemlett dolgot, meg hát eléggé időben is vagyunk hozzá, tehát eléggé aktuálisak ezek az ügyek, ezeket most, ma át tudjuk beszélni. Részben azért csak így kiválogattuk, amit érdekesnek tartunk, részben pedig azért itt vannak azok a dolgok, amik a világ több hotspotján jelenleg éppen aktuálisan történnek. De kezdjük egy egyszerűvel, ugye Joe Biden kegyelmet adott a drága angyal szent lelkű kisfiának. Joe Biden. Hát öreg Biden, okay. Még az utolsó intézkedéseinek egyike, hogy hát most már mindegy neki, úgyhogy gondolta, hogy kegyelmet ad a saját fiának, meglepetés, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ha újra választják, nem adott volna kegyelmet, de így rájött, hogy hát ő vele úgyis kicsesztek, azt mondta, hogy leszarom. Úgyhogy hát igen, de mi a nepotizmus, ha nem ez? Hát nem? Ez az, igen. Olyat nem lehet, hogy amerikai elnökként előre kegyelmet adsz magadnak minden szarért? Vagy magadnak nem lehet? Hát, hogy az, a Trump hogy majd kegyelmet tud adni magának? Fog is, ne aggondja. De az furában fog kinézni, amikor most jogosan amúgy a republikánusok azért ezt kritizálják ezt a dolgot, hogy Joe Biden az talán mégiscsak nem így kéne élni ezzel a hatalommal, de erre emlékezünk majd, amikor... Nem kéne visszaélni? Így van. De igen, a Trumpnál is akkor majd ezt szerintem fontos lesz ezt következetesen számon kérni. De igen, ez azért rosszul néz ki, hogy a Biden kegyelmet ad a saját fiának, akit elítéltek már. Aki elfelejtett befizetni. Adócsalás, jogosulatlan fegyverbirtoklás, igen. De várjál, azt írja itt ez a cikk, hogy azért talán felmentő körülmény, hogy ezt az 5 millió dollárt például, vagy a 7 millióból, amit így sikerült félrepakolni, abból 5 milliót, azt mindenféle luxus kiadásokra költötte, ez nem lehet felmentés. Amúgy, hogyha valamikor nem biztos, hogy adót csalnék, pont ja, amikor, hogyha az pont apád amikor, az elnök. Igen, azért nem néz ki jól. Hát az ember azt gondolná, igen, hogyha egy politikus lesz az apjából, és mondjuk magas tisztséget tölt be, akkor kell a legjobban odafigyelni, hogy nehogy semmi simlis, bármi simliséget csináljon, hanem lehető legtisztább. Amúgy is nyilván ezen a normális, hogy az ember a szabályoknak megfelelően játszik, de amikor meg tudod, hogy mindenki a te családodat nézi, akkor ilyeneket csinálni. Ez nem csak, hogy etikátlan, meg törvénysértő, még rendkívül buta húzás is. Szerintem nem is kéne, hogy ilyeneket lehessen saját valami rokonaidnak, meg hozzátartozóidnak adhass kegyelmet. Ez nem biztos, hogy erre találták ki ezt az elnöki kegyelmet. Itt írják, hogy Joe Biden és a Fehérház többször tett nyilvános ígéretet arra, hogy nem fog kegyelmet adni Hunter Bidennek, és nem is fogják enyhíteni a büntetését. A kegyelemmel Biden megmentette fiát a börtöntől, illetve attól, hogy elítéljék. Ezzel együtt a bíróság nem is vizsgálhatja Hunter ügyeit a meghatározott 2014-től 2024-ig tartó időszakban. Hát, ez nagyon nem kényelmesen hangzik. Amúgy nem, mint hogy a demokratáknak most olyan jól állnának, de ez se segített szintem azon. Greg Biden még belerúgott egyet a társaságban. Azt mondta, hogy neki mindegy leszarja most már. Ja, ez 150 éves már hol. Megy pihenni most, nehogy már. Most megy, egy kicsit foglalkoztatna a gyerekeivel, az börtönbe üljön. Hát álljon meg menet. Neki is be kéne vonulni a börtönbe, hogy igen. Együtt tölthessék az vagy időt. Vagy a unokáit, neki kell akkor vigyázni. Ő most már pihenni akar. Vigyázzon az apjukra. Már amennyi a Biden, már lehet, hogy az unokáik is már egyetemen van, szóval nem tudom. Hát igen, ez is szóval lehet. Ez van. A legacy-ját ezt nem segít rajta valószínűleg, hogy így köszön le. Na jó. Pedig hát mire emlékszünk róla, ugyebár nem például arra, hogy mindenféle lépcsőkön esik le. Ja, de amúgy voltak a policy-ját, ezt majd lehet, hogy később úgy fogják vizsgálni, hogy voltak amúgy jó lépéseik. Nyilván ez hosszú távon derül ki, hogy azoknak milyen a hatása lesz. Hát igen, viszont, hogyha azt nézed, akkor valószínűleg inkább arra fognak emlékezni, akkor az emberek hosszú távon, nem pedig arra, hogy kegyelmet adott a fiának, pedig erre is nagyon is érdemes lenne emlékezni. Jó, van ez így. Dél-Korea, nem Észak, Legalábbis ezt mondta az államfő, és azt mondta, hogy szükségállapotot hirdet, mert az észak-koreaiakkal szemben valahogy ellen kell állni. Szóval az történt, hogy Jun Suk-jol. Jól mondtad. Nem sokszor mondtam még ki a nevét. Elnök december 4-én váratlanul rendkívüli állapotot és statáriumot hirdetett, amit 6 órán belül vissza is vont. Ez az intézkedés az országban hatalmas tiltakozásokat váltott ki. Mit jelent a statárium? Mit a szükségállapot? Hát, hogy mi? Hát gondolom azt jelenti, minden hogy... Minden országban ugyanazt jelenti pontosan? Hát az teljesen biztos, hogy nem ugyanazt jelenti pontosan, de most érted, mit jelent nálunk? Ezt meg kell magyarázni, hogy rendeleti kormányzást, igen, több jogot az elnöknek, kevesebb jogot az embereknek. Nálunk konstans, jó, nem... Hát nem statárium nem, van, de válsághelyzet. Az van. Igen, és hát ez az intézkedés pedig hatalmas tiltakozásokat váltott ki, amelyeket az ellenzéki pártok, diákok, civil szervezetek és a média is mindenki ilyesen bírálta ezt a húzását az elnöknek. Miért volt olyan fontos ezt kikiáltani? Arról van szó, hogy Dél-Koreában úgy nyerte meg az államfő választást ez a pali. Jun Suk-jol, hát az ellenzéke van kormányon. Tehát ez az államfő, az pedig a kormány. És a 2024-es idei választásokon se nyerte meg az ő pártja a választásokat, sőt, majdnem kétharmados többsége lett az ellenzéknek. Mégis ez hogy van? Milyen rendszer ez? Hát egy másmilyen, mint nálunk. Hát de látod, hogy a románoknál is más a rendszer, ott is magyar, több joga az van lesz, hogy a magyar, a Magyar Péter kétharmaddal kormányozna, de Orbán lenne a miniszterelnök. Jó, nem pont, de hogy azért érdekel. Talán közelebb van. De hát olyan, mint hogyha a súlyok az többet is tehetne, mint hogy pingpongozik és formákat. Ja, jó, csak elfelejtettem, hogy még volt ilyen, hogy nálunk is köztársasági elnök, az volt a neve? Uh-huh. Amikor még volt, igen. Ja, még van. Van. Ja. Köztársaság nincs. Köztársaság nincs, mert köztársasági elnöki jogkör. Köztársaság, hát csak a nevében nincs benne Magyarország. De van egy ember, akit egy csomót fizetünk azért, hogy így rajta is átmérnek a dolgok, amit alá kell írni. Több ember van, akinek egy csomót fizetünk, egy közülük még aláírhat. Kicsit le lehetne tisztítani ezeket a demokráciákat, mert én szeretem ezt a dizájnt, hogy egy kicsit letisztult a átláthatóbb a dolog, és nagyon sok ember van, nagyon sok tisztségben. Nehéz átlátni már ezeket a tisztségeket, úgyhogy a fele az csak dísznek van. És gondolsz, ki van dísznek? Már hogy az államfő? Ő a legfelsőbb hadúr. Azért van dísznek, mert ilyenkor nincsen mit tennie. Háborúban lenne mit tennie. Az Zelenszky is például ugye az államfő. Felülni a repülőre. Igen, az államfő, és nem a kormány. Elszaladnia. De nem csak, hogy rengeteg, hát szerintem itthon azért látszólagos nagyon sok pozíció, mint például a köztársasági elnök, és így egy kicsit mondjuk le van tisztulva, amúgy letisztult valahol, hogyha ezt a sok bullshit-et lehámozod, akkor van az Orbán Viktor, amit mond, az van. Az és egészet. Körülötte pedig lángoló kalappal. Hát körülötte meg mindenki, emberek. Aki próbál megfelelni neki, és úgy taposni. Hajlítani a valóságot, hogy hasonlónak éljük meg, mint ami az Orbán Viktor fejébe van. Erre van egy média gépezet kialakítva, hogy ami Orbán Viktor fejébe van az országról, azt elhitessék velünk is, és a mi fejünkben is az legyen. Kérdés, hogy attól, hogy a fejünkbe az lesz, még a valóság ugye attól még nem változik azzá. Akár, hát igen, hogyha igaz lenne a manifestáció, ugye, a nagy kedvencem, hogyha tényleg igaz lenne a manifestáció, akkor már rég manifestáltunk volna ide egy csodás országot, ahol nincs szegénység, mert... Meg békén. Mert az Orbánék fejében és a szavazóik fejében is a propagandában gyakorlatilag ez van, és valahogy mégsem akar megmanifestálódni azt, amit állítanak, szóval ilyen szinten letisztult, hogy az van, amit Orbán mond. Úgy képzeled, hogy olyan ez, mint az éhez ők viadalából ott a gazdagok, akik ilyen dizét... Meghántatják magukat. Meg táskálódnak egyfolytában egymás ellen, de hogy de hogy nyilván azért, amikor meg a tömegek próbálnának valamit elérni, akkor össze kell fogniuk. Nem irigyem őket. Na, mi történt Koreában? De akkor már figyelj, az emberek legalább kiálltak magukért. Hát... Észak-Koreában ezért már... Észak-Koreában más lett volna a helyzet, az egészen biztos. A szükségállapot kiirdetése után azért megjelent a katonaság is a parlamentnél, és majdnem sikerült is elfoglalniunk a parlamentet, de az ellenzéknek sikerült bejutni a parlamentbe, elindítani az elnöknek a megbízatásának a visszavonását. Úgyhogy végül is ezzel vége lett ennek a sztorinak, de legalábbis egy nagyon-nagyon érdekes pucskísérletet láthattunk, ami hát végül is nem sikerült. Jól állnak a demokráciák világszerte amúgy, ahogy nézem. Hát a 2000-es évek, a millennium után, azt érzem, hogy nem a demokráciának a tündöklését láthatjuk így általában. nagyon nem úgy fognak visszatekinteni a történelemkönyvbe, hogy a demokrácia az szép ívet mutatott. Amúgy nagyon érdekes. Ez a következő, amit... Milyen demokrácia után? Aha. Ezt fogják mondani az emberek, hogy kipróbáltuk, nem működött a demokrácia. Hát, legalább valaki kipróbálta, mi nem annyira, de van olyan ország, ami kipróbálta, és van, aki nem működött sok, is. Sok helyen, tehát egy jó verzió a demokráciának az egy olyan demokrácia, amiben nem lehet átcseszni az embereket, mert az nem demokrácia, hogyha be tudod programozni a szavazóidat. Hogyha csak azt lehet mondani, vagy csak az terjedhet, amit te mondasz, és akkor mindig azt mondod, hogy minden olyan jó. És akkor utána dönthetnek az emberek, hogy téged válasszanak, vagy ilyen szempontból végül is a szocializmus, az a rendszerváltás előtt is egy demokrácia volt. Azt tudtad, hogy a Szovjetunióban voltak választások? Mit Mária mondta. Nem, a Szovjetunióban tényleg voltak választások. Már összekevertem, hogy most is az van, de nem, csak most. Ja, azt szerintem még Schmidt Mária sem mondta, hogy a Szovjetunióban szabad választások vannak, bár azt valóban mondta, hát hogy pont, Oroszországban szabad választások hát vannak. Pont ugyanannyira, mint a Szovjetunióban. Nem, ugyanannyira, mint Nagy-Britanniában, ami egy borzalmas rendőrállam, és egyben migráns állam, és disztópia. Ez a, lehet, hogy ő Jajzét látta, a nagy testvér. De érdekes, nem, hogy... 84-et. Nem biztos. Vannak európai jóléti államok, ahol működik a demokrácia, és közben jól élnek az emberek. Valószínűleg tájékozottabbak, és a tájékozottabb emberek egy jobban működő demokráciában tudnak lenni. És tudom, majd ezt az évvel, de lehet, hogy ezekben a demokráciákban a vezetők nem tudnak úgy élni, mint valószínűleg jól élnek, de hogy nem úgy, mint a... Hát mondjuk mint itt, egy király? Például. Nem is csak mint egy király, mint hogyha Elon Muskok lennének kvázi. Aha. És lehet, hogy nincs akkor a különbség, és ezzel be kell érnünk, cserébe lehet, hogy a nép is egyen jobban jár. Emlékszel a finn miniszterelnök asszonyra, akinek például olyan bűnei voltak, hogy bulizott? Ja, emlékszem. Tudtad, hogy már nem ő vezeti Finnországot, hanem egy másik ember? Van ilyen. Aha. De amiért nem bulizott? Képzeld. Csak azért Finnország... Nem olyan. Azért Finnországot hozom föl példának, mert ugye azt szokás mondani, hogy nyilván Norvégia, hát ott a sok olaj. Nyilván azért élnek jól. A hollandok, hát kizsákmányolták a félvilágot, azért élnek jól. De nem. Amúgy nem. De, szóval, de, tehát ez... Nem, Ádám, nem. Ez nagyon lehetős. Jó. Nem. Ne, mi, van szerinted más oka is annak, hogy egy ország jól élhet, és nem csak az, hogy kizsákmányolták az egész világot. És ajánlom is a Real Life Lore-nak van egy 50 perces videója Hollandiáról, hogy miért ennyire durván jól állnak, és nagyon érdekes videó, hogy mennyi dolgot jól csináltak, mennyi dologban jól kapták el az idők fonalát. A Real Life Lore amúgy is rohadt jó csatorna, de van Hollandiáról egy órás videó, ami angolul van, de nagyon ajánlom. Kizsákmányolták az egész világot, és Finnország nem zsákmányolta ki az egész világot, sőt, mondhatni, hogy Finnország volt különböző nagyobb hatalmaknak a martadéka, meg a konca, amit hát egymástól martak el, és aztán valahogy mégis sikerült megoldották maguknak, hogy az életszínvonal az emelkedjen drasztikusan, és hát igen, például azzal, hogy az emberbe fektettek, hogy a közszolgáltatásokba fektettek, és nem pedig 60 pusztai birtokba, bányákba, azt gondolod, hogy magánvagyomban. Számoltunk előző részben, hogy mondjuk azt a 700 ezer gyereket oktatnád, és minden évben belefektetnél, az hosszú távon jót tenne az országnak is. Az azt is jelenteni, hogy például sokkal könnyebben lehetne gyermeket vállalni, és lehet, hogy lenne annyi gyermek, akinek az egy évére érdemes rákölteni. Most azt mondod, hogyha valakit így kiemelsz a szegénységből, és mindenkinek adsz oktatást, az lehet, hogy hosszú távon kevésbé szegény társadalmat fog okozni. Bocsánat, te kommunizmust szeretnél? Kommunizmust akarsz, hogy a gyerekek ugyanolyan iskolapadokban ülhessenek, és ugyanannyira fújjon be a szél az ablakokon? Ez most is megvan. Nem arra gondoltam, hogy ugyanazokban a padokban, amiben mi ültünk. Ugyanabban a padokban ülnek. Abban tényleg elképesztő bele gondolni, Ádám, hány éve végeztük el a gimit? 16 éve. Jaj, ne! 16 éve elvégeztük a gimnáziumot, Ádám, és mi nagyon jó padokban ültünk. Tényleg? Ahhoz képest, amiket néhány képet szoktam látni az interneten, hogy hol milyen állapotok vannak. Az a helyzet, hogy vannak olyan, emlékszel azokra az öltözőkben, ezekre az öltözőpadokra? Azok már akkor 20-30 évesek voltak, amikor mi használtuk őket. Sok helyen a mai napig ezek vannak. Hát hát ezt gondoltam. Hát, tehát az, hogy amit a kommunista rendszer itt hagyott eszközöket... Bárcsak a padok lennének a legnagyobb gond a sulikban, de igen. Na mindegy, igen, itt tartunk, és hát ehelyett, amit te felvetsz, Ádám, ezt a borzalmas neokommunizmust, például a gyerekekre kölcsön az állam, hogy minél több lehetőségük legyen kiemelkedni, és akkor... Előjött belőlem a Gulyás Marci, bocsánat. Sikeresek legyenek. Amúgy erre is megvan a megfelelő fórum, Ádám, meg a megfelelő lehetőségek, úgy hívják, hogy NCC, ja. Nyilván aki... Úgy hívják, hogy Schengen, meg... szabad munkaerő államlás. Úgy hívják, hogy mosogatás Augsburgba, és mellette iskola elvégzése. Igen. Bár itthon is lehetne iskolát elvégezni anélkül, hogy mosogatni kelljen Augsburgban. Figyelj, van, ahol ezt jobban meg tudják oldani, mint itthon. Szóval amúgy visszatérve Dél-Koreára, mert ugye erről beszéltünk, az egyik nagy probléma ezzel a pacákkal az volt, hogy a felesége nem egy otthonülő tradwife, hanem szereti a luxust például, és akkor hát, így boltokba jár vásárolgatni. Emiatt volt ez az egész? Nem ez egy dolog, de voltak otthon, és azt mondta, hogy én most levezetem az országon. Olyan közös ismerős. Népszerűtlensége az elnöknek olyan mélységbe süllyedt az elmúlt hónapokban, hogy ezzel rendkívül abszurd módszerrel próbálta fenntartani a hatalmát. Mint hogy Oroszország az egy háborút indít. Mint például, igen, a Putyin az, hogy jellemzően különböző környező országok belügyeibe beavatkozik, és területeket foglal el, és mindig a választások előtre datálhatók ezek amúgy. Ja, itt Csoma Mózes Kórea kutató mondja a Telexnek. Van egy puccs, aztán az is egy nőre van fogva. De nem csak az! Nincs, de szexista dolog. Még jó, hogy nem maradtam a Judit, mert vajon azt eladja a bugyára, hogy elszűröd le belőle. Na jó, akkor menjünk tovább, Ádám, és sose érünk ezeknek a végére. Vigyázzál, mert jönnek a feministák! Az a lényeg, hogy, hogy Dél-Koreában sikerült megakadályozni ezt a... A demokrácia legnagyobb ellenségei nők. Leszűrtük az egészet. Amúgy is. Nem. Azok a nők, akik nem maradnak otthon. Tehát, hogyha tradwife lett volna... A lipsi nők. Hát a felvilágosult... Még szavazni is elmennek. Láttam a felméréseket. Nézzetek csak magatokba, hey! Erre kellett a szavazati jog? Ha? Hogy a Mentzerre leszavazzatok? Azt akarod mondani, hogy ugyanúgy, mint hogy a Ferivel mindig megpróbáltuk az elmúlt időszakban, és nem sikerült leváltani a Orbán kormányt, meg megakadályozni a teljhatalmat, hogy ez a női szavazatokkal is ugyanez van. Majd elgondolkozunk még. Igen. Megpróbáltuk, hogy a nők is szavazhassanak, nem sikerült. Nem, hanem hogy azt még nem próbáltuk az Orbán rendszerbe, hogy ne szavazhassanak. Nagyon jó. A megafonvédőt kérem szépen. Elképzeltem, hogy ezt kivágják, bazmok, és ez lesz a narratíva. És akkor ott fognak egyetérteni egy csomó ilyen konzervatív. Igen, igen, akkor még... Ja, félremegy. Csak még az lesz, hogy nem szavazhatnak. Igen, emlékszem, amikor még szocializmus nem szavazhattak a nők, vagy szavazhattak, de minek, mert mi szavazatunk se ért, csak lehet, ugyanannyi, akkor még ugyanannyit ért. Ugyanannyit értek, mint a nők meg a férfiak szavazata, ugyanis semmi. Ott egyenlőség volt sok tekintetben. Na jó van, kevésbé mókás történet. Szíria, hát kiújult a polgárháború, nem mint hogyha vége lett volna, de hogyha emlékeztek talán, akkor ugye 2011-ben volt az arab tavasz, ami végig söpört az arab világon, és akkor Szíriában is, hát a régió más országaiban zajló tüntetések inspirálta, a szírek is demonstrációkat tartottak a Bashar el-Assad elnök rezsimje ellen, és ezek hamarosan átcsaptak ezek a tüntetések polgárháborús helyzetté. Hát igen, Szíriáról szerintem nem sok embernek a békés környezet jut eszébe. Hát igen, kitört a polgárháború, amiben a nagyhatalmak is hát ilyen proxy háborúként elkezdtek beavatkozni. Hát ilyen még nem történt a világtörténelemben. Igen, hát amúgy még azóta sokat alakult a helyzet. Ugye 2014-ben ott volt az iszlám államnak a felemelkedése, ami hát amúgy elképesztő, de amikor a legnagyobb kiterjedése volt az iszlám államnak, tehát nagyjából 20 millió ember tartozott alá, ami elképesztő. Ilyen is volt, és mostanra el is tűnt nagyjából. Nyilván még mindig egy szereplő a szír polgárháborúban az iszlám állam, de nagy részt azért sikerült visszaszorítani. Ekkor már egyértelmű volt ez a humanitárius katasztrófa. Sokan érkeztek Szíriából, ugye például Európába is volt ez a híres térkép, hogy mielőtt Angela Merkel kijelentette volna, hogy a szír menekülteket befogadják, Szíria, és akkor ott volt Szíria. Miután kijelentette Angela Merkel, hogy a szír menekülteket befogadják. Szíria az már az egész harmadik világ volt, tehát mindenki, aki menekült, az hirtelen szíriai állampolgár lett. Igen, és a keletinél volt. Valaki odaengedt őket, nem ott tudjuk, ki lehetett az. Megcsinálták a fotókat, amivel lehetett riogatni, és utána tovább engedték őket igen. Nyugat felé. 13 év alatt A lakosság több mint felét elűzte otthonából, menekülté vagy belső menekülté váltak a polgárháború. Nagyon sok menekült van Törökországban is, amúgy nyilván borzalmas a szegénység és az infrastruktúra is. 2020-ban sikerült egy tűzszünetet kötni, amivel a felkelők azok végül is nagyjából a Idlib térségébe visszaszorultak, Észak-Nyugat-Szíriába. Az ország északkeleti részét a kurdok ellenőrzik, északon pedig több sávot a törökök, a maradékot pedig, hát amit nem az iszlám állam, azt az Assad rezsim. Ez egy fejig kéne nézni egy jó pár ilyen amúgy térkép. Amúgy a térkép konkrétan, videó. Már a következő lap az a térkép. Szóval a sárga a kurdok, a zöld a felkelők, a fekete az iszlám állam, és északon ott vannak azok a néha más színű zöld, néha hasonló színű zöld, azok pedig ahol a törökök vannak. Ugye a törökök nem nincsenek túl jóban a kurdokkal. Ha még egyszer kurdnak hívsz, én szétrocsantom azt a fertelmes húgyagyadat. De jó fej vagy, te kurd! De jelenleg a törökök által támogatott felkelők meg nincsenek egyenre olyan rosszba a kurdokkal, ameddig megvan a közös ellenségük az Assad. Amúgy hozzátenném még, hogy a Törökország és Szíria is érintett volt a 2023-as földrengésben, ami nyilván nem segített ezen a humanitárius katasztrófán. És a mostani helyzet pedig úgy alakult ki, hogy ugye Izrael és a Hamász között tűzszünet volt, ez volt az a lehetőség, amikor az Assad rezsim annyira meg volt gyengülve, hogy úgy ítélték meg a felkelők, hogy most lehet támadni, úgyhogy mielőtt még átcsoportosították volna oda Idlibhez az erőiket, akkor támadtak. És amúgy elég sikeresen is elfoglalták Aleppót. Most már azóta Hammát is, vagy hát épp most ostromolják, úgyhogy úgy tűnik, hogy kiújult itt is a polgárháború. Akkor erről hallani fogunk a kormány propagandába, hogy jönnek megint a menekültek? Nem tudom, mert elég messze van ez is, az úgyhogy nem tudom. Valószínűleg ilyet fogunk hallani, igen, hogy ismét jönnek a menekültek. Amúgy érdekes, hogy az orosz flotta elhagyta Szíriát. Ez a közel-keleti helyzet az követhetetlen számomra már. Annyira képlékeny, hogy itt gyakorlatilag ez egy külön hobbi, hogy képbe tudjál lenni vele folyamatosan, hogy mi változik éppen, mik a viszonyok. Annyira sok változó van, és annyira sok konfliktus, úgyhogy saját belpolitikánk is elviszi az összes időt, nehéz ezzel folyamatosan tisztában lenni. Hát úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ez se azt sejteti, hogy akkor most hirtelen a teljes közel-kelet békében fog kitörni, és mindenki egymás nyakába borul. Úgy tűnik, hogy még jobban el fog húzódni ez a konfliktus is. De vannak konfliktusok közelebb is hozzánk. Grúziában? Vagy Georgiában, ahogy szeretnék, ha mondanánk, nem az oroszosan. Hát itt is a politikai helyzet az jelentős fordulatokon ment keresztül az utóbbi években. Hát ugye haladt az ország az európai integráció és a demokratikus reformok útján, de különböző belső és külső konfliktusok eredményeképpen, ami nem kis részben az orosz nyomásgyakorlásnak köszönhető, mostanra egy fordulatot vett az országnak a útja, úgy tűnik. Nyilván itt voltak a Oroszország, és most nem Magyarországról beszélünk. Abházia és Dél-Oszétia hát elfoglalása, hogyha némelyeket kérdeztek, hogyha például az oroszokat kérdezitek, vagy Venezuelát, akkor lehet, hogy nem az elfoglalását fogják mondani, hanem az, hogy ezek felszabadultak, ezek a régiók az elnyomó grúz hatalom alól. 2012-ben a grúz álompárt Ivanisvili milliárdos vezetésével választási győzelmet aratott, és azóta is hatalmon van. A kezdeti reformok reményt keltettek, és az Európai Unió felé való közeledésben úgy tűnik, hogy a kormány az évek során autoriter irányba fordult, és hát az ellenzék pedig folyamatosan azzal vádolja a pártot, hogy manipulálja a választásokat és korlátozza a sajtószabadságot, növeli az oligarchikus befolyást. Ilyenek nálunk például ugye nem történhetnek meg. Így van. Szerencsére. Az Európai Unióval való közeledés helyett az ország az utóbbi időben egyre inkább eltávolodott az uniós normáktól, különösen miután 2022-ben nem kapott tagjelölti státuszt, ellentétben mondjuk Ukrajnával és Moldovával, Georgia. És az elmúlt hónapokban pedig újra fellángoltak a politikai feszültségek. 2024-es parlamenti választások során az ellenzék széleskörű választási csalásokat és visszaéléseket jelzett. Ez volt az utolsó csepp. Ugye már előtte is voltak például ezek az Oroszországtól hát elesett, átvett külföldi ügynökökről szóló jogszabályok, ami ismerősen csenghet. Nyilván nem annak, aki a magyar közéletet követi, biztosan nem annak, hanem azoknak, akik az orosz közéletet követik, semmi köze például és a szuverenitásvédelmi törvény. És ez a csalás, ez mennyire megalapozott? Attól függ, kit kérdezel, Orbán Viktort kérdezett, szerintem ő azt mondaná, hogy ez nem volt választási csalás. Ha oroszokat kérdezem. Akkor nem volt. Nem. Akkor nem volt. Akkor az volt. Nem tudhatjuk biztosan, de nagyon sokan Georgiában viszont úgy gondolják, hogy ezek nem voltak korrekt választások. Hogyha például az utcán egy tűzijátékot a kezében tartó embert kérdezel meg, akinek el van takarva az arc, ő szerintem is sokkal inkább azt mondaná, hogy választási csalás történt. Nem Oroszország irányába szeretnének menni egyesek, hanem, hát vannak, hanem az EU irányába, de most a választáson úgy látszik, hogy ez inkább a EU-tól távolodás. Amúgy nekünk az a szerencsénk, hogy beléptünk az EU-ba, mert most már nem lépnénk be szerintem, bár akkor nem sok értékünk lenne így nemzetközi vizeken, de hogy én is nagyon csalódnék, valószínűleg menekülnek amúgy, hát nem menekülnek, de hogy emigrálnak Európába. De hogy én is csalódásként élném meg, hogy már legalább uniós irányba megyünk, és akkor van egy választás, ami erősen el van csalva, és inkább nem is EU, hanem az orosz irányba megyünk, én is kétségbe lennék esve amúgy fiatalon, és azért amúgy látszik, hogy ők is amúgy egy kicsit. Hát és amúgy mai napig folynak a tüntetések. TikTokon nagyon terjednek a videók amúgy. Esténként folyamatosan megy az élő közvetítés, még így YouTube-on is. És akkor ott a parlament épülete Tbilisiben, és akkor a vízágyúk a parlament épületéből így folyamatosan csak így pásztázzák az épcsőjét a parlamentnek, és az emberek pedig ott előtt állnak, és nyilván vannak, akik pedig tűzijátékokat lőnek parlament felé. Azért amellett, hogy amúgy rendkívül érdekesen néz ki, ezekkel a lézerpointerekkel ott világítanak, és lövik a tűzijátékokat, de nyilván ez azért rohadt veszélyes, és lehet látni nagyon sok videót arról is, ahogy rendőrök össze-vissza verik az embereket. Én láttam egy olyan videót, amiben egy figura, egy rendőr tüntetőket rugdos, az egyiket így sarokkal rugja fejbe, a másikat az csak így ráfordul, arcon rúgja, el is ájul, kész, te ki tudja hányan sérültek meg. Ja, és utána, hogy két embert fejbe rúg a rendőr, és elkezdenek rá kiabálni, meg hát föl van véve, elszalad. Így ez eliszkol. A bátor rendőr, aki fejbe rúgja a tüntetőket. Láthattunk Magyarországon is hasonlókat 2006-ban. Most már nem kettő Orbán Viktorék pedig most emellett a kormányzat mellett állnak ki. Tetszettek volna forradalmat csinálni, de úgy látszik amúgy az jó látni, hogy a grúzok ki tudnak állni, hát a demokráciáért. Hát igen, viszont rossz látni, hogy egyáltalán ki kell. Ha mondjuk másfél múlva itt egy ugyanúgy tegyük föl, nem mondom, hogy vannak párhuzamok, de hogy... Hát egy elcsalt választás, az szerintem... Egy elcsalt választás után vajon magyarok is kimennének az utcára? Hát legutóbb az elcsalt választásnál igen kimentek. Amikor ugye a meghamisított költségvetési számokkal Gyurcsány Ferenc választást nyert 2006-ban. Hát sok minden változott jó, azon. Meg az se úgy volt választási csalás, csak egy választási füllentés, maradjunk ennyiben. Ja, amúgy most ez a közösségi médiában eléggé dokumentált. Mindenféle ilyen videót terjed, ahogy ott áll a fiatal lány, és vízágyúzzák folyamatosan. És... Ebben a hidegben amúgy tényleg az elképesztő rossz lehet, hogyha levízágyúznak. Itt van a tűzijátékos harc, elképesztő. Ez nyilván amúgy életveszély. Hát persze, de az, hogy még nincsen lövöldözés, azt jelenti, hogy itt legalább még valamennyire itt visszafogják magukat. Hát ki tudja, mi lesz ebből. Na jó, van, várjuk ki, hogy mi a vége, mert ugye a grúz elnök pedig az államfő azt mondta, hogy ő nem fogadja el a választásoknak az eredményét, és illegitim a parlament, az új államfő választást ez a parlament így nem írhatja ki, úgyhogy nem fog távozni a hivatalából, amivel nyilván hát tovább eszkalálódott ez a helyzet. Amúgy ez lenne az első alkalom, hogy nem közvetlenül választják az államfőt a Georgiában, Grúziában, hanem ilyen elektorok útján, és ez is lehet egy olyan változtatás, ami hát egy visszalépés lehet a demokráciában, és azóta pedig most már elkezdték az ellenzéki politikusokat összegyűjteni. Jaj. A párt irodájából is ki is rángattak ellenzéki politikusokat. A 48 éves Nika Varamiát először a Tbilisi külvárosában lévő fogolytáborba szállították, innen egy másik fogolytáborba a fővárostól délre. Azok a politikusok, akik erőszakot szerveztek, de irodákban bujkáltak, nem fognak tudni kibújni a felelősség alól, mondta Irakli Kobahidze. Ez azért elég kemény, szóval a közbeszédnek amúgy az eldurvulása, az szerintem azért is nagyon veszélyes, mert ezek a kijelentések már Például ez, hogy azok a politikusok, akik erőszakot szerveztek, de irodában bujkálnak, nem fognak tudni kibújni a felelősség alól. Ez úgy érzem, hogy nincs olyan elképesztően messze a kommunikációs palettán, mint amiket most hallunk. Hogy Magyar Péter itt erőszakot generál, meg indukál, meg egy erőszakos ember, meg erőszak, és akkor nyilván az erőszakot azt meg kell akadályozni, úgy tűnik, hogy akkor erőszakkal. Szóval nyilván egy sokkal rosszabb helyzetben lévő országról beszélünk itt, de vannak ijesztő hasonlóságok és kommunikációs térben. Érdekes magyar szál, hogy ez mit tudott hozzátenni a kormányunk, hogyha ez is fontos. Mi az, hogy Orbán Viktor még a választási eredmények, hivatalos választási eredmények közése előtt gratulált az új miniszterelnöknek, és oda szaladt az a fél kormánnyal gratulálni nekik? Milyen éles előrelátásról tett a bizonyságot? Gyorsan, ahogy a Putyin szerette volna. Megválasztottak egy orosz barátkormányt, és az is egy érdekes dolog, hogy Orbán, aki annó, hát tudjuk, hogy állt az oroszokhoz, megválasztanak egy orosz barátkormányt, és rohan legitimálni. Eszembe régi. Hogy gyakorlatilag arra van itt Európában kicsit Orbán tartva, hogy bármilyen orosz barátkormány úgy látszik megválasztódik, valakinek gyorsan el kell ezt ismernie, és akkor azt lehet mutogatni, és nagyon fontos volt rögtön oda repülni. Ugye, hogy megszenteljék ezt, megkereszteljék. És üdvözöljék, hogy milyen jó, hogy az Európai Unióba tart egy ilyen ország, és mekkora szemét áll az Európai Unió, hogy nem akarja, hogy belépjenek. Amúgy ugye erről is szó volt, hogy felfüggesztette az EU-s csatlakozást 2026-ig akkor az új kormány. Hát ez is része a tüntetésnek. És ezek után mondták, hogy hát ők készek amúgy arra, hogy újra nyissák a tárgyalásokat, csak az EU az akkor a szemét láda, hogy nem akarja ezt. És igen, az embereknek pedig a lakosságnak egy jelentős része viszont azt gondolja, hogy sokkal inkább Európa felé kéne tendálnia az országnak, mint Oroszország felé. Ja, és tök jó, grúz barátaink azt látják, hogy Magyarország az meg mentegeti azt, akik ellen tüntetnek éppen. Megint viszik a jó hírünket, szokásos bazdánk. És ami még hátra van, az pedig a helyzet Romániában. Én ezt a videót csak azért raktam be, mert ezt mindenkinek tudom javasolni. A mi közöd, akikkel már többször is együttműködtünk, Anna volt is itt a műsorban. Igen, az ő videójukat dobtam ide be, csak azért, mert ez szerintem érdemes megnézni a tüntetésekről, amik most Romániában, amiket a diákok szerveztek. A helyzet az ugye, hogy az történt, először is államelnök választás első fordulója volt, két héttel ezelőtt, amin a Georgescu a semmiből tört előre, aki egy nagyon-nagyon furcsa alak. Hát egy ilyen összeesküvés elméletes kriptonitom az, amiket ő képvisel. Orosz barát, magyar ellenes, Antonescu mentegető, Vasgárda mentegető, is mellette oltástagadó, ja, mert hogy ilyenekből azért van. Ja, igen. Van más román politikus nem. is, de ő pedig mindenben ezt a borzalmas szélsőséget igen, találta. Szerintem még a Holdra szállás is tagadja, nem tudom, hogy... Igen, a Holdra szállás is tagadja, de erről majd Anna fog amúgy mesélni nekünk. Minden érdekes, rengeteg, tényleg tényleg olyan torockai és Spiden bazdmeg. Sokkal keményebb amúgy. Hát azért Spiden. Ja, tényleg. Ebben a tüntetésről szóló videóban pedig nagyon érdekes, hogy arról nyilatkoznak a román és magyar fiatalok, hogy ők nem a választás eredménye ellen tüntetnek, hiszen ez egy demokratikus választás. Az nyer, aki nyer, de úgy érzik, hogy az emberek úgy hoznak döntést, hogy nem is nagyon tudják, hogy kire szavaznak, és ez elvárható lenne, hogy legalább tájékozódjanak, és lássák meg, hogy milyen ember az, akire szavazni akarnak. És ez amúgy szerintem ez itthon is egy remek ötlet. Én tájékozódjanak az emberek. Hát tájékozódnak ott az M1, TV2, Hír TV, mit akarsz, Csoki? Igen, a tényekből. És Origo. Erről nekem eszembe jutott az is, hogy például ez a Menczer Tamásos ügy is egy remek. Ez már nem az első ilyen remek alkalom, amiről lehet beszélni. Ugye ott volt, amikor hogy beszélt a Magyar Péter a gyermekotthonban, és akkor igen, nézzük meg akkor, hogy mi történt a gyermekotthonban, és hogy néz ki. Ez volt az első. Ugye lassan itt a karácsony, és összeültök a családdal. A másik, hogyha előkerül ez a beszélgetésben, hogy a Menczer Tamás és a Magyar Péter hogyan beszéltek egymással, és mekkora büdös bunkó ez a Magyar Péter, és hogy mekkora király a Menczer Tamás, hogy megmondta neki. Szerintem érdemes azt mondani, hogy igen, nézzük meg együtt. Hogy milyen jól megmondta Menczer Tamás. Ne csak azt az 5 másodpercet, nézzük de meg. De a gyerekeket ment oda a Magyar Péter. Szóval itt azért el lehetne beszélgetni, hogy miért jogos, hogy nem nézhetjük meg, mi megy a gyermek otthonokba, miután kiderült, hogy amúgy nagyon sok sérdi dolog van. Hát igen, ez pedig a sokkal fontosabb. Meg, és stb. Ez egy kiindulása lehet egy beszélgetésnek, amiután lehet, hogy nem fogtok beszélni egy ideig, de amúgy ezt lehet empatikusan is végigvezetni. Persze, nem kezdeni összeveszni. Ja. Csak egyszerűen megnézni mindannyian, hogy mi a helyzet, és aztán utána pedig, hát majd mindenki le tudja tudja vonni a következtetés. Karácsony, mindenki küldjön be ilyen karácsony videókat, hogy reakció videó, rendszerféle izére. Szóval nálunk is ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy, hogy tájékozódjunk. Igen, arra én is emlékszem, hogy a császármetszést is be akarja szüntetni. Igen, mert megszűnik az isteni kapcsolat. Hú, gac. Ez amúgy rémisztő nekem, amikor ilyen embereket pozícióba raknak. Ne, és ezután... Lásd Amerika, de most menjen Románia is. Még nem biztos, mert ugye ott van a másik lehetőség, aki, hát ő meg egy neoliberális atlantista nő, aki ugyancsak sok embernek nem lenne a kedvenc választása. Amennyit hallottam róla, én sem őt választanám, hogyha lehetne válogatni, de nyilván most kettőből lehet választani, és érdekes módon a magyar kormány propaganda is beszállt ebbe a kapályba. Én tegnap hallottam, a Gajdisnak megköszönték. Hogy? Hát az RMDS-nek, hogy nyomták a Hír FM-en. Hát, mit köszöntek? Hát, hogy nem tudom. Hogy tájékoztatja őket. Igen, hogy emiatt is vannak olyan eredmények, és hogy nagyon köszönik a Gajdicséknek is, hogy bíztattak erre, meg minden. Szóval arról van szó, hogy a másik, a Lasconi, ő pedig azt mondta, hogy hogyha ő nyer, akkor nem fogja beengedni Orbán Viktort Romániába, mert ő meg nagyon orosz ellenes, nagyon atlantista, és akkor ez a nehéz harapófogóban van az erdélyi magyarság, ugye kire szavazzon, az Orbán ellenes mérsékeltem magyar ellenes románra, vagy a nagyon magyar ellenes oroszpárti románra? Hát, jó választások. Amúgy egy csomóan, ahogy láttam a Gajdisnál, az alapján döntik, hogy hogy állnak Orbánhoz. Hát igen, és ez szerintem nem egy jó ötlet. Na mindegy, és közben ugye volt egy parlamenti választás is, amin pedig a szélsőjobb nagyon előre tört. Azért még az RMDS-szel együtt a nem szélsőjobbos erők még mindig valószínűleg kormányt tudnak alakítani, de azért legalábbis ez egy nagyon érdekes koalíció lehet. De akár megnézhetjük azt is, hogy mit mond erről Anna, mert ő meg nyilván ott van a helyszínen, és a helyszínről tud bejelentkezni. Helyszín tudósító. Igen. És valószínűleg sokkal jobban érti, hogy mi történik most oda át a határ másik oldalán. Úgyhogy Anna, tudsz mesélni egy kicsit nekünk erről, hogy mi a helyzet nálatok Erdélyben, Romániában? Anna, tiéd a szó. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és hozom a gyors talpaló helyzetjelentést arról, hogy hogyan borult fel Románia élete november 24-én. És ha nem a szélső jobb és a fasizmus totális megerősödéséről kellene beszámoljak, azt mondanám, hogy hú, de izgi. Lehet, hogy tudtátok, de Romániában a 2024 csúcsválasztási év. Júniusban itt is LP választások voltak, helyhatóságiakkal karöltve, de amint pontot tettünk ennek a végére, már meg is kezdődött az őszi államelnöki és parlamenti választások kampánya is. Románia egy félelnöki rendszer, ami azt jelenti, hogy az államelnöknek kicsivel több a jogköre, mint egy aláíró golyostolnak. Ő képviseli az országot külpolitikai szintéren, ő a hadsereg főparancsnoka, ő nevezi ki a bírákat, a titkos szolgálatok fejét, de van joga felszólalni például a parlamentben is. Tehát a hatalomgyakorlás valójában megoszlik az ő személye és a miniszterelnök által vezetett kormány között. Fontos vele kapcsolatban még, hogy a nép közvetlenül választja, ami egy elég nagy legitimizációt jelent. Amióta folyik a kampány, azt mindenki biztosra prognosztizálta, hogy Marcel Ciolacu, a szociáldemokrata párt jelöltje, biztosan bent lesz a második fordulóban. PSD párt felépítése és lefedettsége miatt ez a rendszerváltás óta mindig így volt. Az volt nagy kérdés, hogy kinek sikerül bekerülni mellé a második helyre. Itt természetesen több forgatókönyv létezett, de nagyon esélyesnek tartották a szélső jobbos Giorgi Simeont, az AUR jelöltjét. Ez a verzió minden bizonnyal hozzájárult volna ahhoz, hogy Marcel Ciolacu megnyerje az államfőválasztást, lévén minden szélső jobb ellenes szavazat ráment volna. Annak érdekében, hogy ennek a forgatókönyvnek az esélyét maximalizálja a PSD, kizáratta az alkotmánybírósággal a másik szélső jobbos jelöltet, Diana Sosalkat, akiről már egyszer meséltem nektek. Az indok az volt, hogy túl EU és NATO ellenes elveket képvisel, amely összeegyeztethetetlen az államelnöki tisztséggel, akinek munkaköri leírása, hogy ezekben a szövetségekben tartsa az országot. Ez természetesen keltett némi felháborodást. Mindeközben folyamatosan közvéleményt kutattak az ilyen-olyan pártokhoz közel álló cégek, akik mondtak bút is, meg bát is. A lényeg, hogy nem lehetett tudni, hogy ki lesz Ciolacu kihívója. November 24-én aztán megdőlt minden addigi elmélet. Az esti exit pollokon egy Călin Georgescu nevezetű jelölt a negyedik helyen állt a 16%-ával, ami sokakat meglepett. Izgalmas volt az este, még nagyobb lett az izgalom másnap reggelre, amikor kiderült, hogy Călin Georgescu több mint 2 millió szavazattal első helyen végzett, és Marcel Ciolacut Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát szövetség jelöltje tolta le a harmadik helyre. Csak ekkor ébredt rá Románia egy része, hogy fogalmunk sincs, hogy ki az a Călin Georgescu. Azóta már szerencsére többet tudunk, csak nem túl biztató dolgokat. Dovada faptului că România chiar se trezește, România își revine și putem să refacem România. Nu mai suntem țară de mult, suntem o corporație. Georgescu TikTokon nyomott egyértelműen rendszerellenes kampányt, amiben olyanokat állított, hogy örvend annak, hogy nem került be Románia a Schengeni övezetbe, hogy a NATO a leggyengébb katonai szövetség, és következetesen hangot adott az EU ellenességének is. Éltette Putyint, véleménye szerint Romániának orosz bölcsességre van szüksége, és hát abba kéne hagyni Ukrajna támogatását, és a békére kéne koncentrálni. Ez egy. A másik, hogy egy messiásnak tüntette fel magát, aki majd kivezeti és megmenti a román népet a bajból és a delírből, hiszen a Covid nem létezik, mert ő nem látta a vírust, szerinte nem járt ember a holdon, és a vizet azért palackozzák, mert a benne lévő információt akarják elzárni az emberektől. Mert a víz nem csupán H2O, és az üdítő italokban nanocsippek vannak. Az 5G-ről meg már ne is beszéljünk. A nő csak arra jó, hogy szüljön, és semmi keresni valója a politikában, a császármetszéssel megszakad az isteni kötelék, a abortuszról beszéljek? It's time to stop! Mert itt egy ortodox nemzetállamban élünk, csak a tévejgők kedvéért mondom. A harmadik elég nagy gond vele, hogy nemzeti hősnek tartja Cornelius Zelea Codreanut és Ion Antonescut, akik masszívan hozzájárultak a romániai zsidók írtásához, és ezek a fasisztoid és legionárius nézetek enyhén szólva aggasztóak bármilyen kisebbségre nézve. Kampányköltségekre nulla lejt könyvelt el a választási hatóságnál, ami azért necces, mert a múlt hét folyamán több TikTok influencer állt elő azzal, hogy ők fizetett hirdetéseket készítettek Georgescunak, amiben nem kellett kimondják a nevét, csak a Georgescu által is ideálisnak nevezett világról kellett beszéljenek az előírt szóhasználattal és forgatókönyv szerint. Közben kiderült, hogy több mint 5000 TikTok fiókot hoztak létre a neve alatt, amely masszívan tolta a tartalmait, és mivel nem voltak kampányanyagnak jelölve a videók, állítólag a TikTok algoritmusa nem fogta vissza ezeket. A cég persze semmilyen felelősséget nem vállal, és elmondásuk szerint semmit nem csináltak azért, hogy jobban fussanak Georgescu tartalmai. Időközben viszont kiderült, hogy orosz érintettségű reklámügynökségek szabadon garázdálkodtak a román interneten a média tartalmaikkal, 2016 és 24 között legalább 2 millió eurót költöttek el arra, hogy befolyásolják a közvéleményt és a választások eredményét. Az AdNow nevű cégnek történetesen pont az a londoni székhelye, mint a GRU orosz állami hacker cégnek, aminek a tulaja történetesen Putyin unokatestvére. Véletlen lenne? Nem hinném! Természetesen nem szabad a TikTokra kenni az egészet, hiszen mégiscsak volt 2 millió szavazó, akiknél betaláltak ezek a rendszerellenes üzenetek, akik úgy érzik, hogy ők húzták a rövidebbet ebben a nagy gazdasági fejlődésben, amit Románia az elmúlt években produkált. Georgescu egyébként egyértelműen a jelenlegi politikai elit része, főként külpolitikai szintéren tevékenykedett az évek során, és egyébként az AUR tagja volt. Ők jelölték még miniszterelnöknek is, majd kizárták maguk közül, mert még nekik is túl szélsőségesnek bizonyult. A választási eredmény mindennek tetejében még meg is fellebbezte két jelölt, így az Alkotmánybíróság a szavazatok újraszámlálására kötelezte a Nemzeti Választási Irodát, így napokig nem lehetett tudni, hogy lesz-e második forduló, vagy érvénytelenítik az egészet, és kezdünk mindent előről. Georgescu kimagasló sikerén természetesen minden szélsőjobbos párt igyekezett feltornázni magát a parlamentbe, így hát az AUR és Sosalka SOS pártja biztos befutó volt, na meg előkerült a POT nevű párt, ez a Partidul Oamenilor Tineri, tehát a fiatal emberek pártja, ami szintén szélsőjobbos. Na, ők egyszerűen azzal jutottak be a parlamentbe, hogy kijelentették, támogatják Georgescut. A vasárnapi parlamenti választások eredményei síralmasak. PSD soha nem szerepelt ilyen gyengén, a nemzeti liberálisok teljesen legyengültek, Elena Lasconi pártja is gyatrán teljesített, és a szélsőjobboldali pártok összesen a szavazatok 32,45%-át húzták be. Végül nagy nehezen az Alkotmánybíróság meghozta a döntését, ami szerint nem érvényteleníti az első forduló eredményeit, így hétfő óta megint fut az államelnöki választás kampánya. Csak hogy a baj elég nagy. A PSD, mint a legnagyobb parlamenti párt, nem köteleződött el Elena Lasconi mellett, a szavazókra bízták a döntést. Ami azért veszélyes, mert a szocdemek szavazótábora egy nem túl magasan képzett, főleg nyugdíjas réteg, akik valószínűleg hamarabb szavaznak maguktól egy karizmatikus férfira, aki a hitről meg a nemzeti egységről beszél, mint egy nőre, akivel kapcsolatosan sikeresen átnyomták az elektorátuson, hogy LMBTQ aktivista. Pont. És hát itt vagyunk mi, erdélyi magyarok és az RMDS-ünk, ami ismét beizzította a Rogán Művektől vásárolt kampánygépezetet és kipréselt 590 ezer szavazatot a parlamentbe való bejutásért. És itt jön a nagyon nagy patthelyzet. Kelemen Hunor államelnöki kampánya a Laskóni és a Mentsétek meg Romániát párt ellenességre lett felhúzva. Orba szájba szitták őket, amiért beadtak egy törvénytervezetet, amely átrajzolta volna Románia közigazgatását. Az eredeti cél az USZIRE elmondása szerint az volt, hogy az államigazgatási büdzsét csökkentsék, de az RMDS ebből egy magyar ellenes kampányt csinált, mondván, hogy az átszervezés és a megye összevonások célja az, hogy megváltoztassa a megyék etnikai összetételét, ezáltal pedig ellehetetlenítve a magyar képviselet működését. Az erdélyi magyarok fejében Laskóni és az USZIRE gyorsan egy sorosista, LMBTQ propagandát toló és magyar gyűlölő formáció lett. Csak hogy november 25-én arra ébredtünk, hogy egy fasiszta akar államelnök lenni, elég jó esélyekkel, és az RMDS a kampánygépezetét áthangolta arra, hogy mihamarabb összemossa Georgescu-t Simionnal és Sosalkával, és ezzel biztosítsa magának a parlamenti bejutást. A kampányt odáig pörgették, hogy olyan feliratok terjengtek, hogy aki nem szavaz, az a magyar ellenesekre szavaz. December 1-én szétesett minden. Naívak voltunk. Igazából senki nem vette komolyan a veszélyt. Egyik napról a másikra közölték, hogy mostantól románul kell tartanom a matek órákat. Mondtuk, hogy minek menjünk el szavazni. December 1 ünnep nekik. Ők sem mennek el. Na, aztán mégis elmentek. Utoljára június 9-én voltunk ilyen szintű pszichés sortűz alatt, de nektek ezt nem kell részleteznem, hiszen ti is tudjátok, hogy milyen, amikor háború felirattal van telepakolva a város. Ami még nagyobb baj, hogy az RMDS csak a parlamenti választások másnapján, tehát most hétfőn jelentette be, hogy Laskónit támogatja, mert fasiszta magyar elleneseket nem támogathat. És hát ez az idő éppen elég volt arra, hogy az Orbán imádó erdélyi magyarok az itteni Orbán Viktort lássák Călin Georgescuba, aki majd elhozza a békét. Tehát most ott tartunk, hogy az erdélyi magyarok fele Georgescura akar szavazni, mert nem veszik komolyan, hogy milyen veszélyt jelenthet egy Antonescu imádó. Hétfőn pedig megjelent egy poszt az X-en, amit Alexander Duginnak tulajdonítanak, aki állítólag Putyin fő ideológusa, ebben a bejegyzésben pedig azt rebesgeti a szerző, hogy Románia hamarosan Oroszország része lesz. Sajnos a meggyőzésben Magyarország sem segít, a napokban megjelent cikkek inkább biztatják arra az erdélyi magyarokat, hogy távol maradjanak a szavazástól, de a Mandiner például arra játszik rá, hogy Laskóni persona non grátának akarja nyilvánítani Orbán Viktort, tehát a kisebbik rosszra kéne szavazzanak az emberek, ami eleve egy óriási rossz. Egyébként valóban volt egy ilyen mondat a Laskóninak, de ez egyelőre nem fajult tetlegességig. Természetesen azoknak is igazuk van, akik azt mondják, hogy Laskóni sem egy jó megoldás, de nem az előbb felsorakoztatott érvek miatt. Laskóni és a pártja egy lassan szélsőséges neoliberális gazdaságpolitikát képvisel, és céljuk, hogy még jobban leépítsék az államot, amit csak lehet a privát szektorra bízzanak, így még jobban felerősítve azt a feszítő társadalmi állapotot, ami egyáltalán idáig vezetett. Az, ha most Laskóni nyer, csupán arra lesz jó, hogy időt nyerjünk. Időt kapna a hatalom is, átgondolni, mit kéne másként csinálni, bár ehhez nem fűzök túl sok reményt, de időt kapna a civil társadalom is, hogy rájöjjön, valamit tenni kell. Szóval, hogyha vannak erdélyi családtagjaitok, ismerőseitek, barátaitok, lehet jól fogna most nekünk, ha elbeszélgetnétek velük vasárnap előtt. Ha ennél is részletesebben érdekelnek az események, akkor kattanjátok át a Mi Között csatornájára. Fiúk, köszi a lehetőséget, a szó a tietek. Köszönjük szépen, Anna. És na most az egész stábnak. Igen, az egész Mi Között stábnak. Most már végre mindannyian tudhatjuk, hogy mi a helyzet oda át itt a választás második fordulója előtt, és hát tűkönülünk, hogy mit válasz Románia. Vannak helyzetek mindenhol. Nem csak Magyarország izgalmas. Hát igen, az egész világ világban. Amúgy azon szoktam ezzel kapcsolatban gondolkodni, hogy vajon most, hogy jobban figyeljük, hogy mi történik a világban, csak most látszik ennyire eldurulónak az egész világ. Mert hogyha belegondolsz, amikor mi nagyon fiatalok voltunk még, és biztos, hogy nem figyeltük ezt az egészet, akkor is volt a szomszédban egy balkáni háború, a Közel-Keleten nagyon sok háború, és nem feltétlenül azt kell szerintem ebből levonni, hogy a világ akkor most már teljesen biztos, hogy lángokba fog borulni. Azt viszont mindenképp levonhatjuk a magunk részére, hogy az egész világban nagyon sokan vannak, akik nagyon szeretnék, hogyha tetlegesség durulna a kommunikáció az emberek között. Mi viszont megtehetjük legalább egymással szemben itt helyben, az országon belül, Kárpát-medencén belül, hogy legalább egy minimális tisztelettel és korrektséggel álljunk egymáshoz, és szerintem ez nagyon fontos lenne, és akkor is, amikor esetleg megjelenik egy Mencer Tamás, és a szádba kiabál, akkor is érdemes megmaradnunk nyugodtnak és felnőtt embernek. És én ezt javaslom mindenkinek, ne essünk egymásnak. Nyilván, ahogy a palaverbe is hallhattuk, attól, hogy valaki a Fideszre szavaz, attól még nem lesz egy habzószájú, hát nem is tudom micsoda, attól még lehet, hogy nagyon könnyen és nagyon korrektül el tudtok kommunikálni egymással, és szerintem érdemes e felé lépéseket tenni. Úgyhogy én mindenkinek ezt tudom kívánni, hogy érzed magad, hogy megnézzük, hogy mi történik a világban. Hát nem tudom, most az, hogy nem csak itt szívunk, az most attól még nekünk nem lesz jobb, nekik viszont rosszabb lesz, szóval igazából nem tudom. Kicsit azt érzem, hogy nem feltétlenül az van, hogy csak most jobban figyeljük, hanem most tényleg valami olyan szintű változások mennek végbe, amit majd utólag 10 év, 20 év múlva majd lehet így elemezgetni, hogy ez volt az időszak, amikor ez, hát igen, ezt lehetett látni, hogy errefele megy, de most, amikor benne vagyunk, akkor nehéz így kívülről megítélni, hogy mi lesz ebből. Próbáljunk valami pozitívat, ez érdekes legalább. Hogy vidám-e? Hogy pozitív gondolatokkal tölt-e? Nem. Az, hogy a homokba dugjuk a fejünket, az segít? Nem valószínű, hogy segít, sőt, lehet, hogy azért is jutottunk idáig, mert nagyon sokan nagyon sokáig ignorálták a politikát, és nem árt figyelni amúgy a közéletre is, és lehet, hogy tudod mi ez? Tudod, mint hogy a hajnal előtt a legsötétebb. Lehet, hogy ez egy ilyen pillanat. Ebben reménykedjünk. Az biztos, hogy, hogy bárhol van háború, hogy láthatjuk a világban. Ez kizárólag emberi szenvedést hoz magával, és talán ezért is fontos lenne, hogy olyan vezetőket válasszunk magunknak, akikben legalább valamilyen szinten megbízhatunk, hogy azt is teszik, amit mondanak. Viszont, ha már ez a hét azért kemény volt, nem mondom, hogy felemelő volt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy holnap Mikulás nap alkalmából egy régi ismerősök térnek vissza, kicsit jót tesz a lelkünk, nem a jövő héten, aztán biztos folytatódik a nyomasztás, bár lehet értelmes témákról is beszélni, de egy kicsit nem feltétlenül kell ennyi politikát, úgyhogy a holnapi nap vidám lesz. Igen, és utána pedig visszatérünk a fontos napi, heti, havi, évi dolgainknak az átbeszélésére, de addig is nyilván mindig az embernek a lelkét, azt mindig érdemes egy kicsit ápolgatni, egy kicsit megmelengetni, és ebbe lehet, hogy lesz segítségünk. És addig is ne felejtsétek el, hogy tudtok minket támogatni, például az, hogyha feliratkoztok, és akkor lehet, hogy sikerül megidéznetek valakit, azt meglátjuk, hogy idén vagy jövőre. Hát rajtatok is múlik, hogy hogyan kapkodjátok a feliratkozás gombotokat. Tudtok támogatni minket azzal is, hogyha például ilyen remek mörcsöket vásároltok. Karácsonyi mörcsök! A Kopasz Csimpánz webáruházunkban, hogyha Patreonon támogattok minket. A Patreonon megint felkerült egy kis VHS, milyen neve? Story. VHS sztorik. Előző héten is, most is felkerült egy kis VHS sztorik. Kedveskedjünk a patronjainknak egy kis plusz tartalommal. Igen, és ott lehet például Patreon bögrét is intézni magatoknak, hogyha minden igaz, bizonyos. Az volt ilyen egyedi Patreon bögre, igen. És az IPON-nal való együttműködésünkben pedig, hogyha az ipon.hu webáruházban a jól van ez egy kuponkóddal vásároltok, akkor azzal is tudtok minket támogatni. Mert ja. Hát a leginkább azzal, hogyha rendszeresen néztek minket, mert holnap valaki ismét itt lesz. És ti? Itt lesztek.